سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله بوسم كارونا براني بوسم ميتا سماء. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. خاصة بان دوي شنفا لأدوان داو تيما نيويلا كمكو และอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่มาในเวลาค่ำคืนนั้นคืออะไรคือดวงดาวที่ประกายแสง อินกุลนัฟซิลลัมมาอะลัยฮาฮาฟิ ซไม่มีชีวิตใดอยู่โดยลำพังเว้นแต่มีผู้เฝ้ารักษามัน ฟัลยันซุริลอินซานมิมมาคุลิก ดังนั้นมนุษย์จงไตร่ตรองดูสิว่าเขาถูกบังเกิดมาจากอะไรเขาถูกบังเกิดมาจากน้ำที่พุ่งออกมาออกมาจากกระดูกสันหลังของชายและกระดูกหน้าอกของหญิง อินนะฮูอะลารัจอฮิลกอดิรยอมะตุบลัสซะรออิรฟะมาละฮูมินกุวะตินวะลานาศิร แท้จริงพระองค์ทรงสามารถอย่างแน่นอนที่จะให้เขากลับมาอีกคือฟื้นคืนชีพอีกครั้งวันที่สิ่งเร้นลับทั้งหลายจะถูกเปิดเผยดังนั้นเขาจะไม่มีพลังใดๆและไม่มีผู้ช่วยเหลือใด ๆวัสสะมาอิซาติรรัจอะ ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่หลังน้ำฝน วัลอัรฎิซาติศศดอะ และแผ่นดินที่ปริออกให้เมล็ดพืชงอกเงย อินนะฮูละกอลุนฟัศลูวะมาฮูวะบิลฮัซล แท้จริงอัลกุรอานนั้นคือพระดำรัสที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จและอัลกุรอานนั้นไม่ใช่เรื่องไร้สาระ อินนะฮุมยะกีดูนะกัยดาวะอะกีดูกัยดา แท้จริงพวกเขากำลังวางแผนกันอยู่และข้าก็วางแผนการอยู ่ฟะมะฮิลิลกาฟิรีนอัมฮิลฮุมรุวัยดา ดังนั้นเจ้ามุฮัมมัดจงผ่อนปรนให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเถิดข้าก็จะผ่อนปรนให้แก่พวกเขาระยะหนึ่ง